tertaut di dalam sukma. Tiada ku bimbang, tiada ku ragu, akan setia janjimu. Bersemi di dalam kalbu, penawar hati nan lana. Padamu bintang, padamu bulan, saksi yang abadi. Terima kasih.